خلقکم من نفس واحدت، اس نے تم کو ایک جان سے بنایا، ایک اصل سے ہو. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی ایک اصل سے اس کا جوڑا بنایا گیا، ایک ہی سے دو مختلف چیزیں بنی. وانزل لکم من الانام ثمانیہ ازواج، اور نازل کیے تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ قسم کے جوڑے. انزلہ یہاں خلقہ کے معنی میں، پھر انزلہ کیونکہ بھیڑے بکریاں اوپر سے اتری تھیں، پھینکی گئی تھیں، نہیں، پانی اترتا ہے اور پانی ہی زندگی کی بنیاد ہے، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس آیت کے ذریعے مس گائیڈ کیا جاتا ہے کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. یہ میں نے خود سنی ہے اس آیت کو غلط جگہ کسی کو کوٹ کرتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے نہیں، اور یہ جتنی حدیثیں آپ کے نزول سے متعلق ہیں یہ اوپر سے نیچے آنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دنیا میں ان کے دوبارہ کسی شکل میں آنے کی ہیں، اور اس سے مراد کوئی مخصوص شخص ہو سکتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب وہ کیا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں سے آٹھ نر مادہ جو ہیں وہ تمہارے لیے اتارے ہیں. تو کیا یہاں انزلہ کا معنی اوپر سے نیچے پھینکنا ہے؟ تو انسان سوچتا ہاں یہ تو نہیں مانا. انزلہ کا معنی کیا ہے خلقہ؟ تو کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے تھوڑی آئیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا کیے جائیں گے جس کی عادات اور حالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہوں گے. اس کو مسیح نہیں مسیل مسیح کہا جائے گا. اس مسئلے کو سمجھتے ہیں مسیل مسیح سے؟ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا تھا نا کہ میں مسیل مسیح، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار قسم کی ایسی ہی توڑ پھوڑ کی گئی اور تحریف کی گئی بہت سی آیتوں میں. تو یہاں آسمان سے ہر چیز کا آنا کس سینس میں ہے؟ پیدا کرنے کے معنی میں، کہ پانی چونکہ ہر چیز کی بنیاد ہے، پانی سے انسان بنا اور اوپر سے اتارا گیا تمہارے لیے جس سے مختلف جانور پیدا ہوئے. یخلقکم، پیدا کرتا ہے تم سب کو، اس سے مراد ویسے تو انسان ہے لیکن یہ باقی بھی جانور جو ہیں اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جیسے انسان پیدا ہوتا ہے. فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقم من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں، یعنی ایک کے بعد ایک شکل میں، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر گوشت کا لباس، تو ایک کے بعد ایک شکل بدلتی چلی جاتی. فی ظلمات ثلاث، تین ظلمات میں، تین اندھیروں میں. تین اندھیروں سے مراد کیا؟ یہ تین پردے، ماں کا پیٹ، پھر یوٹرس رحم مادر، پھر مشیمہ ایک اور پردہ جس میں بچہ ہوتا ہے. تو تین پردے، 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں تھے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، مالک، پروردگار. لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہت. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تصرفون، کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو یا پھرائے جا رہے ہو؟ کہ کون تم کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے؟ کس کے بہکانے میں آ کے تم سیدھی سی بات نہیں سمجھتے؟ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اگر تم ناشکری کرو گے. فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، تمہاری ناشکری سے اس کی خدائی میں کچھ کمی نہ آئے گی. تم مانو تب بھی وہ خدا ہے، نہ مانو تب بھی وہ خدا ہے اور رہے گا، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص من ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تب بھی میری بادشاہی میں کچھ کمی نہ ہوگی. لیکن یاد رکھو، ولا یرضی لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹو گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے. گویا خدا کو ماننا صرف اس کے وجود کو ماننا ہی نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے, اور شکر گزار بننا انسانی عقل کا تقاضا بھی ہے, کیونکہ یہ ایک حقیقت اور حقیقت کا اعتراف ہی انسانیت ہے. لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اذا مس الانسان ضر, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, چھو جاتی ہے. کس انسان کو؟ یہاں ناشکر انسان کی بات کی جا رہی. دعا ربہ, وہ اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے, یعنی پھر دعائیں مانگتا ہے. ویسے عام حالات میں نہیں یاد کرتا اس کو, جب مصیبت آتی ہے تو پھر خدا یاد آتا ہے. جیسے حدیث میں آتا نا کہ فرشتے بعض آوازوں پہ حیران ہوتے ہیں, یہ پہلی دفعہ سنی, پہلے تو کبھی نہیں اس نے کچھ کیا. کیونکہ نئی سی آواز آنے لگی, پہلے تو نہیں کبھی آواز آئی تھی. وہ اذا مس الانسان ضر, جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے, دعا ربہ, پکارتا ہے اپنے رب کو, یعنی اس وقت رب ہی یاد آتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فطرت میں ہے نا یہ چیز, تو اس کی طرف رجوع کیا جائے. لیکن بیچ میں اچک کے شیطان انسان کو ادھر ادھر موڑ دیتا ہے. جب کوئی غیر معمولی حادثہ ہوتا ہے تو انسان کا وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جو دھوکے کا ہوتا ہے, اور حقیقت صاف نظر آنے لگتی ہے. پھر انسان باقی سہاروں کو چھوڑ کر اپنے رب کو تھامتا ہے. اذا مس الانسان ضر دعا ربہ, کیسے؟ منیبا الی, اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. پھر دوسرے معبود یاد نہیں آتے, صرف وہی یاد آتا ہے. ثم اذا خوله, پھر جب وہ اس کو عطا کرتا ہے. یہ جو خول کا لفظ ہے نا, تخویل سے ہے, فضل کے طور پر دینا, بدلے کے طور پر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بدلے کے طور پر نہیں اس کو دیتا, اپنے فضل کے طور پر اسے اپنی نعمت دیتا ہے. نعمتن, کوئی نعمت, من ہو اپنے پاس سے, نسی اما کانا یدو الی, تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا. یعنی برا وقت پر اس کو یاد نہیں رہتا, جس میں وہ سارے معبودوں کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کر رہا تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور وہ اللہ کا شریک بنا لیتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ, تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. یعنی پھر ان کا شکر گزار ہونے لگتا ہے جو حقیقت سے مصیبت دور کرنے کا ذریعہ نہ تھے. ایسا شخص صرف خود ہی نہیں بھٹکتا, دوسروں کو بھٹکانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ وہ دوسروں کو بھی یہ کہہ کے گمراہ کرتا ہے کہ وہ مجھ پہ جو مصیبت آئی تھی نا, وہ فلاں فلاں کے وسیلے سے, واسطے سے, صدقے سے ٹل گئی. اس طرح دوسرے بہت سے لوگ بھی اس پھیر میں آ جاتے ہیں, اور وہ بھی آئندہ اپنی مشکلات میں پھر اس طرح کے الفاظ بولنے لگتے ہیں, اور یوں وہ اپنے تجربات کو غلط رنگ دے کر جاہل لوگوں کو بھٹکاتا چلا جاتا ہے. بات یہ کہ ہر انسان پر ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب وہ بالکل بے بس پاتا ہے اپنے آپ کو, سب بھول جاتے ہیں, صرف خدا یاد آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن پہ وہ بھروسہ کرتا تھا وہ کام نہیں آتے نا اس وقت. حقیقی صدمہ انسان کو کب پہنچتا ہے؟ یعنی عام چھوٹے موٹے صدمے ہوتے ہیں, کوئی حال پوچھ لیتا ہے, کوئی سہارا بن جاتا ہے, لیکن شدید صدمے سے انسان کب دوچار ہوتا ہے؟ جب کوئی کام نہیں آتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. خاص طور پر انسان کی جسمانی تکلیفات جو ہوتی ہیں, جو سخت دکھ پہنچتا ہے, کوئی بیماری شدید آتی. مثلا آپ کو پیاس لگی ہے تو کوئی اور شخص آ کے آپ کو پانی پلا دے گا تو آپ کہیں گے شکریہ, اور اللہ کو یاد رکھیں کہ نا, اس کے ضرور شکر گزار ہو جائیں گے. لیکن جب ایسی تکلیف آتی ہے نا کہ جس میں کوئی نہ دوا دے پاتا ہے, نہ دوا اثر کرتی ہے, نہ کوئی پانی پلا سکتا ہے, نہ کوئی دکھ دور کر سکتا ہے, انسان بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. ایسے میں پھر ایک ہی یاد آتا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جب وہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کا, تو انسان وہ پیچھے والا ہاتھ بھول جاتا ہے, وہ سامنے جو سبب ہے اس کو ہی خدا بنا لیتا ہے, پھر اس کا شکر گزار ہونے لگتا ہے. یعنی یہ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے, یہیں سے دھوکا کھاتا ہے انسان. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص شدید ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا, سب دعائیں مانگ رہے ہیں, صدقے کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, پکار رہے ہیں, وہ شخص انکانشس ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سبب پیدا کر دیتا ہے, ڈاکٹر کو ایسی سمجھ دے دیتا ہے, کوئی دوا دے دیتا ہے, فوری طور پر ہسپتال پہنچنے کا انتظام کر دیتا ہے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے؟ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ اگر فلاں ایمبولینس نہ ملتی تو میں تو مری جاتا. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کس نے بھیجی تھی, کس نے سبب بنا دیا تھا, آؤٹ آف دا وے کس طرح وہ سبب بن گیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایمبولینس آ رہی ہوتی ہے مگر اس وقت تک وہ سروائیو ہی نہیں کرتے، یا فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر ہی جاتی. فوراً ہم اللہ کو بھول کر صرف ظاہر نظر آنے والے ہاتھوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ بیچ میں الحمدللہ نہیں کہہ پاتے تو لوگ ہم کو فنڈامنٹلسٹ کہنا شروع کر دیں گے. شرماتے ہیں ہم الحمدللہ کہتے ہوئے، ہے لوگ کیا کہیں گے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. قدیم دور کے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا، آج کے جدید دور میں یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے، جب اللہ کا نام لینا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا آج مشکل ہو گیا ہے، کہ کسی مشکل کے آسان ہونے پر، کسی نعمت کے ملنے پر ہم برملا اللہ کا نام لے سکیں. یہ گٹس ہی نہیں رہے ہم میں. کیوں، کبھی سوچا کیوں نہیں لے پاتے اس کا نام؟ یہی تو ناشکرا پن ہے کہ جو نعمت دیتا ہے اس کو یاد نہیں کرتے اور دوسروں کے آگے بچھے جاتے. کل کہہ دیجیے، تمکتا بکفر کا کلیلا، اپنی اس ناشکری کا مزہ چند دن اٹھا لو، اس کفر سے تھوڑا سا لطف اٹھا لو. انک من اصحاب النار، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. لیکن اس کے برعکس ایمان والا شخص کیا کرتا ہے؟ امن ہوا قانت آنا اللیل، کیا بھلا وہ جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے بندگی اطاعت کے ساتھ، ساجدن وقائمن، سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے. یحذر الآخرہ، آخرہ سے ڈرتا بھی ہے. ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ایک کردار وہ تھا جو پیچھے گزر چکا، تو ایک تو وہ شخص ہے جس کو دنیا کی کوئی تکلیف بے قرار کرتی ہے اور پھر جب وہ دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ دنیا میں لوٹ آتا ہے. دوسرا وہ ہے جس کو خدا کی یاد بے قرار کرتی ہے اور وہ صرف دکھ میں نہیں ہر حال میں پکارتا ہے. یہ ہے کمپیریزن اصل میں دونوں کا. پہلا کیریکٹر کون ہے، کب پکارتا ہے رب کو؟ جب کوئی مصیبت آتی، لہذا مصیبت میں بس پکارتا ہے، مصیبت ٹلتی ہے تو خدا بھی بھول جاتا ہے اور چیزیں یاد کرتا ہے. وہ اس کی نیچر نہیں بدلی نا، وہ پہلے بھی خدا کو بھولنے والا تھا، وقتی فائدے کے لیے یاد کیا، جو فائدہ مل گیا پھر دوبارہ بھول گیا. وہ ایک فیز تھا جو گزر گیا شکر گزار ہونے کا. دوسرا وہ ہے جو صرف مصیبت میں نہیں پکارتا، وہ ہر حال میں پکارتا ہے. خدا کی یاد اس کو بے قرار رکھتی ہے، وہ رات کو اس کی یاد میں بے قرار ہو کے اٹھ جاتا ہے. امن ہوا قانتن، قانت قنوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دوام اطاعت، بندگی، عاجزی. اب یہ اشارہ ہے جیسے تہجد پڑھنے کی طرف. امن ہوا قانت آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے، ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقائمن، قیام کرتے ہوئے، سجدے اور قیام کرتا ہے. یحذر الآخرہ، اس کا اصل غم آخرت ہے، وہ آخری جگہ کو سوچتا ہے، اس کا ڈر رکھتا ہے. وہ یرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. ذرا اپنے آپ کو فٹ کیجئے، ہم تہجد کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی دنیا کا غم آتا ہے، جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب دن اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر سونے لگتے ہیں، پھر تو فجر پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ یہاں علم والا کس کو کہا گیا؟ کہ جس نے بہت کچھ پڑھ لکھ رکھا ہو، بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس، جو حقیقت کا علم رکھتا ہو کہ میرا اصل نقصان کس میں ہے، مجھے صرف دنیا کے لیے کام کرنا ہے یا وہ آخرت سے بھی ڈرنا ہے، وہ جو صرف دنیا کی مصیبت ٹلنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، یا وہ جس کو اصل غم آخرت کا غم لگا ہوا ہے، وہ کسی صرف وقتی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے تہجد نہیں پڑھتا، وہ بڑے غم سے چھٹکارے کے لیے تہجد پڑھتا ہے، وہ آخرت کی یاد میں بے قرار ہو اٹھتا ہے، وہ بے قراری اس کو بستر سے الگ کر دیتی ہے، اس کی تنہائی غفلت کی تنہائی نہیں ہوتی، وہ تنہائی میں غافل نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی یاد تنہائی بن جاتی ہے. تو علم والا کون ہوا؟ جس کی نفسیات میں خدا کی یاد ہو، جس کے اندر وہ اترا ہوا. اور بے علم کون ہے؟ جو صرف وقتی مصیبتوں میں خدا کو یاد کرے، جب وہ جھٹکا گزر جائے تو دوبارہ غفلت کی نیند سو جائے، پیچھے پڑ چکے ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء. اور یہاں بھی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, دو کیریکٹرز میں کمپیریزن. وہی بات نا کہ ایک چیز کا ذکر کیا گیا پھر دوسری بھی ساتھ ہی بتا دی گئی. یہ دو کردار ہیں. ہم خود کو رکھ کے دیکھیں نا, یہ مت سمجھے کہ ہم نے اتنے سپاروں میں اتنے نمبر لے لیے ہیں, ہم علم والے ہو گئے ہیں, اور باقی لوگ جو یہاں نہیں آتے تو علم ہی نہیں رکھتے, جاہل ہیں سارے. نہیں, کیا اس علم نے ہمارے اخلاق میں تبدیلی پیدا کی ہے, ہماری سوچ میں, ہماری ڈائریکشن میں, ہمارے عمل میں, ہمارے طرز فکر میں؟ تو اسی لیے تو مشکل یہ ہے نا کہ دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کیا فائدہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا, دیکھے ہم نے بہت سے لوگ, کوئی تبدیلی نہیں آتی ان میں. اسی لیے تو بدنام کرتے ہیں دین کے علم کو لوگ, اور وہ صحیح کہتے ہیں, ہوتا بھی تو ایسے ہی عام طور پہ. کسی خاتون نے مجھے فون کیا, بیچاری بہت ہی تکلیف میں تھی, کہنے لگی میرے دو بیٹے حافظ ہیں, دونوں نماز نہیں پڑھتے, آپ مجھے بتائیں میں ان کے لیے کیا کروں. اس قدر مجھے دکھ ہوا میں بتا نہیں سکتی. کہ ماں باپ تو یہی حسرتیں رکھتے ہیں کہ چلیے بچے قرآن پڑھ لیں گے, حافظ بن جائیں گے, لیکن اگر حافظ بن کے بھی نماز فرض ادا نہ ہو, یہ کس قسم کا حفظ ہے؟ تو یہی چیز تو پریشان کرتی ہے کہ ہم علم رکھتے ہوئے بھی بے عمل ہوں تو اللہ کے نزدیک وہ شخص عالم ہے ہی نہیں, ہاں وہ دنیا میں کتنی بڑی علم کی ڈگری رکھتا ہوں. ہم سب بھی اپنے اپنے علم کو اس معیار پہ پرکھے ہیں کہ ہم کیسے علم والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. یہ اس علم کی بات ہے, اوت العلم درجات. علم تو وہ ہے نا جسے سن کے یقین کر کے پھر انسان اس کے مطابق چل پڑے. وہ کیا علم ہے؟ وہ تو صرف معلومات کا خزانہ ہے, یا ایک معلومات کا ذخیرہ ہے, ڈھیر ہے. بالکل ایسے نہیں جیسے عام روزمرہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں, جب بازار جاتے ہیں خوب چیزیں خریدتے ہیں, خرید کے لا کے اسٹور میں ڈال دی, جب ضرورت پڑی وہ نہ ملی اور خرید لائے, وہ ڈھیر اکٹھا کیا ہوا اندر لیکن استعمال کے وقت اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. ایسا شخص کیا کر رہا ہے؟ اپنے مال کو برباد کر رہا ہے. ایسے علم والے جو صرف معلومات اکٹھی کرتے رہیں, ڈھیر جمع کرتے رہیں, لیکن عمل میں پیچھے رہیں, کیا حاصل؟ اچھا پھر آخر میں کیا فرمایا؟ انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت حاصل کرتے ہیں کون؟ عقل والے. عقل والوں کو سمجھ آتی ہے بات, ہر ایک کو نہیں آتی. اب دیکھیے کہ ہم میں سے عقل والے کتنے ہیں.